Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wciąż nie odnaleziono trzech górników poszukiwanych po wstrząsie w kopalni Zofiówka. Rusza kolejny etap akcji ratowniczej. Tragiczne statystyki z dróg. W majowy weekend w ponad 800 wypadkach zginęły 72 osoby. Maturzyści zdają egzaminy z matematyki. Ostatniej nocy ekipy ratunkowe posunęły się o kilkadziesiąt metrów w stronę strefy zawału. To najnowsze informacje z kopalni Zofiówka. Po sobotnim wstrząsie zginęło dwóch górników. Trzech jest poszukiwanych. Jak poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w rejon tąpnięcia dostarczono świeże powietrze. Podłączono silne wentylatory, pozwalające obniżyć panujące tam wysokie stężenie metanu. Akcja jest prowadzona w bardzo trudnych warunkach, podkreśla Daniel Ozon. Gabaryt tego przejścia, jak mówiłem, jest między 0,6 a 0,8 metra. Nastąpiły zawały. To oczywiście wymaga, że ratownicy posuwają się z aparatami przed sobą albo za sobą, nie są w stanie nawet tego na sobie trzymać i usuwają ten obwał. Bardzo trudna, skomplikowana i czasochłonna praca, ale posuwamy się do przodu systematycznie i ta praca będzie w ciągu dnia wykonywana. W miejscu, w którym ratownicy dotarli do rumowiska, jest metrowy prześwit, przez który zostanie wprowadzony endoskop. Dzięki temu być może uda się dokładnie określić miejsce, w którym mogą być poszukiwani trzej górnicy. Po wprowadzeniu tego endoskopu będziemy próbowali jak najszybciej wprowadzić ekipy ratowników w aparatach. W tej części chodnika jest największe prawdopodobieństwo, gdzie możemy mieć tych trzech uwięzionych górników. Może ci trzej, a może niektórzy z nich. Więcej ma być wiadomo w trzech najbliższych godzinach. 72 osoby zginęły, ponad 1080 zostało rannych na polskich drogach w długi weekend majowy. Z danych policji wynika, że doszło do 850 wypadków. Funkcjonariusze zatrzymali blisko 3,5 tysiąca pijanych kierowców, mówił w TVP Info Robert Opas z Komendy Głównej. Te dane jeszcze troszeczkę się powiększą, bo one do nas spływają. Na szczęście mówimy tylko o tych liczbach, jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierujących. Pełne ręce roboty, ale my jesteśmy po to, żeby pomóc tym kierującym dostać się z powrotem, wrócić bezpiecznie. Nie wszystkim się udało, ale nie wszystkim decydują też policjanci. Od 27 kwietnia do wczoraj bezpieczeństwa na drogach strzegło w całym kraju kilka tysięcy dodatkowych funkcjonariuszy policji. Sąd w Szczecinie rozpatrzy zażalenie na tymczasowy areszt Stanisława Gawłowskiego z PO. Złożyli je poseł oraz trzech jego obrońców. Polityk nie będzie doprowadzony do sądu. Sprawę rozpatrzy jednoosobowo sędzia wyznaczony w losowaniu. Prokuratura postawiła Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Są związane z prowadzonym od 5 lat śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Chodzi o nieprawidłowości przy realizacji ponad 100 inwestycji wartych kilkaset milionów złotych, a prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Jako wiceminister ochrony środowiska w czasach rządów koalicji PO-PSL Gawłowski miał przyjąć co najmniej 175 tysięcy złotych łapówki, 2 zegarki o wartości blisko 25 tysięcy złotych. Poseł po zarzutom zaprzecza, twierdzi, że jest niewinny, a cała sprawa ma charakter polityczny. Polityk od połowy kwietnia siedzi w szczecińskim areszcie. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Właśnie siadają nad zadaniami. Maturzyści zdają obowiązkowy egzamin z matematyki. Dziś na poziomie podstawowym. Te podstawowe to raczej dużo stresu nie wnoszą. Matematyki podstawowej się nie boję. Na rozszerzenie wydaje mi się, że jestem przygotowana, ale na rozszerzenie jest zawsze jakaś większa niespodzianka. Ja w sumie bardziej się stresuję egzaminami wstępnymi na architekturę z rysunku. A tak to matury to jakoś pójdą. Uczniowie mają na rozwiązanie zadań 170 minut. Połowa gmin nie sprawdza stanu technicznego orlików, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Obiekty sportowe wybudowane w latach 2008-2012 są w dobrym stanie technicznym. 60% z nich wymaga jednak drobnych napraw. Kontrolerzy z NIK odwiedzili 15 obiektów. Jak się okazało, połowa gmin nie sprawdzała stanu technicznego orlików. Nawet w ankietach rozesłanych do samorządów burmistrzowie i wójtowie przyznali, że nie przeprowadzają kontroli technicznych. W przypadku pojawienia się usterek, na przykład obluzowania bramek, pęknięcia tablic, samorządy nie będą o tym wiedzieć. Nie będą mogły szybko i skutecznie przeprowadzać niezbędnych napraw. Ale jak zaznacza prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, obiekty były w dobrym stanie technicznym. 40% z nich wymagało tylko drobnych napraw. Problemy dotyczyły nawierzchni boisk, siatek ogrodzeniowych lub piłkochwytów. Kontrolerzy zwrócili też uwagę, że 20% orlików nie ma dostosowanych łazienek i szatni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo NIK w raporcie skrytykował urzędników z Ministerstwa Sportu za nieodpowiedni nadzór nad operatorami programu zatrudniania animatorów na boiskach. Sprowadzał się on tylko do przyjmowania rocznych sprawozdań, bez żadnej analizy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki, informacje sportowe. 34. kolejka Ekstraklasy już za piłkarzami, 35. od jutra. Liderem jest Legia Warszawa, która wczoraj zremisowała z trzecią w tabeli Jagiellonią Białystok. Drużyną przeważającą była Jaga, więc to w Białymstoku mieli poczucie niedosytu, mówi obrońca Łukasz Burliga. W pierwszej połowie szczególnie narzuciliśmy Legii nasze warunki gry. Utrzymywaliśmy się dobrze przy piłce i było kilka okazji. No wiadomo, że taki przeciwnik jak Legia cofnie się na swoją połowę i broni się całym zespołem, to ciężko o stuprocentowe sytuacje, ale myślę, że 3-4 szanse były bardzo dobre i starczyło jedną wykorzystać i bylibyśmy liderem. No ale pozostajemy w walce. W grze o mistrzostwo pozostaje także Górnik Zabrze. Zwycięstwo 2-0 z Zagłębiem Lubin to powód do zadowolenia dla trenera Marcina Brosza. Bardzo trudny dla nas mecz. 3 punkty przywozimy do Zabrza. Tym bardziej to cieszy i to jest dla nas bardzo ważne w kontekście całego układu w tabeli. Górnik ma 5 punktów straty do Legii. W czwarte miejsce i europejskie puchary wciąż wierzą w Krakowie. Wisła pokonała 3-0 Koronę Kielce. A w grupie spadkowej utrzymanie mają zagwarantowane Krakowia, Śląsk, Pogoń i Arka. A o ekstraklasowy byt walczą 4 drużyny. Lechia, Piast, Termalika i Sandecja. W Ekstralidze najważniejsze rozstrzygnięcia dopiero przed Żużlowcami. To dopiero 5. kolejka. Wczoraj mieliśmy kolejny pokaz siły broniącej tytułu Unii Leszno. Lider pokonał 53-37 Włókniarza Częstochowa. Falubas Zielona Góra wygrał 50-40 z Getpol Toruń, a Unia Starnowa przegrała 41-49 ze Spartą Wrocław. A za oceanem walka w playoffach koszykarskiej ligi NBA trwa w najlepsze. Drużyny Golden State Warriors i Houston Rockets znacznie przybliżyły się do awansu do finału konferencji zachodniej. Oba zespoły wygrały swoje ostatnie spotkania i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 3-1. Zarówno obrońcy tytułu mistrzów NBA, koszykarze Golden State, jak i Houston Rockets kolejne pojedynki rozegrają na własnym parkiecie, co jeszcze bardziej przybliża te zespoły do gry przeciwko sobie w finale konferencji zachodniej. W ostatnim pojedynku wojownicy pokonali w Nowym Orleanie Pelicans 118-92. W ekipie zwycięzcy brylował Kevin Durant, który grał przez 36 minut i w tym czasie uzyskał 38 punktów. Gospodarze przegrali przede wszystkim ze względu na nie najlepszą predyspozycję rzutową. Natomiast rakiety bez większych problemów pokonały Utah Jazz, tym razem 100-87. Dziś możemy poznać finalistów konferencji wschodniej. Jedną nogą w finale są Boston Celtics i Cleveland Cavaliers. Poprowadzą w serii 3-0 odpowiednio z Filadelfią i Toronto. Z Miami Jan Pachlowski. I jeszcze mistrzostwa świata elity w hokeju na lodzie. W grupie A prowadzą Rosjanie, którzy pokonali 7-0 Austrię, a w grupie B Finowie, którzy pozbawili złudzeń Łotyszy. Wynik 8-1. Do tego Szwecja wygrała z Czechami, Szwajcaria ze Słowacją, Kanada pokonała Koreę Południową, a Niemcy przegrały z Norwegią. Kolejny sport w trójce, kilka minut po godzinie 17. Prawie w całej Polsce słonecznie. Tylko na południowym wschodzie może się chmurzyć i wieczorem spadnie tam deszcz. Nie wykluczono też burza. W Suwałkach i Gdańsku dziś maksymalnie 20 stopni, w Kielcach i Wrocławiu 21, w Krakowie i Katowicach 22, w Bydgoszczy 23, a w Szczecinie 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2799 zł oraz otrzymasz dodatkowy zwrot 400 zł. Szczegóły akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Dzięki Visa, oficjalnemu partnerowi Mistrzostw Świata FIFA, do wygrania aż 52-osobowych wyjazdów! Do 25 maja, im częściej robisz zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl, tym większą masz szansę na wygraną! Pierwsze losowanie już w sobotę, sprawdź, czy to ty zasiądziesz na trybunach! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Słuchaj, a gdybyśmy za taki laptop z dotykowym ekranem mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo z dotykowym ekranem zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bezpieczna, komfortowa, wszechstronna, przestronna. Skoda Rapid Spaceback. Nowoczesna, elegancka, wyrazista, dynamiczna, miejska, rodzinna. Poznaj ją! Teraz Skoda Rapid Spaceback z klimatyzacją i radiem z Bluetooth dostępna jest w wyjątkowo korzystnej cenie już od 51 501 zł. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl.

No to zaczęliśmy od tradycji od wielu, wielu lat. Na początku maja ta piosenka, za majem maj, grupa ABC. I kontynuujemy. Zofia Kruszewska, Katarzyna Borowiecka, jak sama o sobie powiedziała dzisiaj na skrzydle, i Marek Niedźwiecki, chyba w ataku. Witamy i zapraszamy do południa. Co u nas dzisiaj? Będę miał dla Państwa zaproszenia na pokaz filmu Książę i Dybuk w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to potem. Informator ekonomiczny za 13 minut. Patrycjusz Wyżga i jego gość. Płyta tygodnia Basia Butterflies po godzinie 10. Fajny film, Ryszard Jaświński. Premiera filmu Prawdziwa Historia, a gościem Ryszarda będzie Roman Polański. Po 11:00 Florence and the Machine, Hunger, nasza piosenka dnia. Potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. No i to będzie o tym, dlaczego jedna... Może proszę nie słuchać. Dlaczego jedna kiełbasa z grilla szkodzi zdrowiu bardziej niż paczka papierosów? To Grażka o tym dzisiaj opowie. No i na koniec powieść Janusza Majewskiego, Ryk kamiennego lwa, czytają Przemysław Bluszcz i Rafał Królikowski. A przygotowała Baszka Marcinik oczywiście. Miłosny jak zwykle na początek zabrzmiał nieźle, a teraz wracamy do tradycji. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. Deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah. I could see that girl was no good for me. Like a slave that no man could free. At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah. So before they come to break down the door, break down the door. Fuck. Pani Agnieszka napisała, to moja ukochana piosenka i dlatego nazwałam moją kotkę Delilah. Żaden weterynarz nie potrafi tego prawidłowo przeczytać. Czy ludzie nie słuchają dobrej muzyki? No właśnie, to taka tradycja, ulubiona moja piosenka o maju w wykonaniu Toma Jonesa. 22,5 minuty po 9 to teraz Carole King, a na gitarze grać będzie Eric Clapton. They can be heaven, they can.

taki ważny cytat, interesująca rozmowa w Gazecie Wyborczej. Jeżeli w niektórych kwartałach mamy wzrost gospodarczy na poziomie 5%, a miewamy taki w ostatnich kwartałach, to lepiej zaciskać pasa teraz, a nie w hipotetycznej sytuacji wzrostu na poziomie 2%, czyli i tak wyraźnie wyższego niż w Europie Zachodniej. Teraz po prostu łatwiej jest ograniczać wydatki. To mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Kamil Zubelewicz. Ważne ciało decyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce, o tym, ile zarabiamy na lokatach, ile płacimy odsetek od kredytów. No i ostrzeżenie, jest dobrze, trzeba się szykować na to, że będzie na pewno gorzej. No tak jak stare powiedzenie, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. No właśnie. No, oczywiście. Mamy taką sytuację, że rzeczywiście i deficyt budżetowy jest niższy niż w poprzednich latach, wpływy z podatków lepsze, gospodarka się dość dobrze rozwija, więc można powiedzieć, no, jedz, pi i popuszczaj pasa. Ale to przysłowie z polskiej historii się dość źle kojarzy, bo czasy niby były dobre, ale doprowadziły w końcu do upadku Rzeczypospolitej. Absolutnie oczywista teoria gospodarcza mówi, że są cykle koniunkturalne, prawda? Zawsze jest tak, że po tym, jak jest dobrze, przychodzi gorszy moment. Trzeba się na to przygotować. To jest pewne, że będzie. Będzie i tymczasem wciąż trzeba przypomnieć, mimo że rząd się chwali tutaj nadwyżką budżetową w ostatnich miesiącach, to jesteśmy jednak w sytuacji deficytu. No, czyli wciąż na pewno na koniec roku będzie deficyt. Tymczasem, gdy taka sytuacja jest dobra, może jednak przejdźmy od tego deficytu wiecznego od paru dziesięcioleci do nadwyżki. Pomyślmy o takim zrównoważeniu budżetu, żeby można było wprowadzić euro w jakiejś perspektywie. O! Wracamy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Wielka czcionka, duży tytuł. Fiskus zablokuje konta. O co chodzi? Skarbówce wolno już stosować nową broń przeciw oszustom. Rykoszetem trafi w uczciwych. Pytanie na pierwszej stronie. Podatnik może stracić dostęp do pieniędzy w banku na 72 godziny, ale nawet, uwaga, na 3 miesiące. Wystarczy, że komputer fiskusa wytypuje go jako oszusta, a urzędnik uzna, że blokada rachunku zapobiegnie wyłudzeniom skarbowym. No, brzmi jak bardzo wielkiego kalibru broń. Wielkiego, rzeczywiście. Dlatego, że i wielkie są oszustwa podatkowe. Jeżeli ktoś dzisiaj chce się zajmować przestępczością na poważnie i czerpać z tego duże dochody, to już się nie włamuje do sejfu, jak Kwinto i Duńczyk, ani nie kradnie samochodów, tylko zajmuje się przestępstwami właśnie podatkowymi. No i jeżeli skala tych przestępstw jest duża, to wcale nie dziwię się, że rząd sięgnął tutaj po środki takie, no, z gatunku szeryfowskiego. Jak na Dzikim Zachodzie. Tylko znowu, jak na Dzikim Zachodzie, jeżeli jest duże zamieszanie i strzelanina w mieście, to rzeczywiście i szeryf powinien sięgnąć po swoją broń. Natomiast jeżeli to jest zwykła awantura tłuczenie się butelkami w salonie, to niekoniecznie od razu z tego rewolweru szeryf powinien strzelać. Czasem być może wystarczy, żeby to pokazał. A uciekając już od metafor do realiów, to jeżeli w sytuacji nieuzasadnionej fiskus zablokuje konto firmy nie tam na 3 miesiące, tak jak pan mówi, tylko na 3 tygodnie, oznacza to upadek firmy. Zwłaszcza jeśli jest niewielka. A takich też to ma dotyczyć. Od razu idzie fama po mieście, że z tym przedsiębiorcą to lepiej się nie zadawać, bo to on ma coś za uszami, bo fiskus siedzi mu na karku. A propos upadłości, pamięta pan te lata, kiedy firmy budowlane w Polsce miały potężne kłopoty z płynnością, chociaż realizowały potężne kontrakty budując autostrady na przykład. Jest teraz, uwaga, szansa, że uda się uniknąć zrywania takich nierentownych kontraktów budowlanych. Czytam o tym w Pulsie Biznesu. Płynność firm mają uratować płatność tymczasowa i ugoda roszczeniowa. To Puls Biznesu informuje o tym w artykule pod tytułem Koło ratunkowe dla drogowców. No przyda się takie rozwiązanie. No oczywiście. No, przypomnę tylko, że gdy była taka wzmożona fala budowy dróg przed Euro 2012, to potem była wzmożona fala bankructw. Na czym to polegało? Choćby dlatego, że w ciągu jednego roku asfalt potrafił podrożeć 40%. No nie ma zmiłuj, firma upadnie, jeżeli ma oczywiście ustaloną sztywną cenę z kontrahentem, którym jest Skarb Państwa. Czyli mieli zarobić tyle, ile zapisano w kontrakcie. No, nikt nie przewidział tego, że środki użyte do realizacji kontraktu tak bardzo podrożają. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak to się fachowo nazywa przy przetargach, nie było nic powiedziane, że będą takie nadzwyczajne przypadki, jak wzrost cen materiałów budowlanych. To zjawisko trwa do dzisiaj. I do dzisiaj jest bolączką firm budowlanych, które no niestety często się rozkładają, bo jakąś tam cenę oferują w przetargu, a potem niestety są dobite rosnącymi kosztami materiałów. Tutaj pomysł jest taki, żeby wprowadzić taką indeksację cen. Jak to będzie zrobione, to trwają spory, ale z pewnością jakiś taki paragraf w umowie na nieprzewidziany rozwój wypadków

was doing you no harm and I was loving you. Make it shine, make it rain. Tak, dokładnie 40 lat temu radio grało takie piosenki Shadow Dancing, Andy Gibb, a wcześniej Foreigner, Blue Morning, Blue Day. To teraz Ramsey Lewis i będzie już godzina 10.